پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔